czy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Taka wyprzedaż tylko w Lidlu. Już teraz artykuły warsztatowe, ogrodowe, kuchenne, produkty do sprzątania i wiele, wiele innych. Kupisz taniej, aż do 70%. Pełna lista artykułów objętych promocją dostępna na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Red Friday w MediaMarkt. Jeszcze tylko do jutra za konsolę PlayStation 4 Pro. 1 TB z grą Days Gone. Zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydencki rzecznik tłumaczy w Trójce powody zaskarżenia kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. Nie będzie nowych amerykańskich ceł na towary z Chin, uzgodnili przywódcy obu państw na spotkaniu w Osace. W serwisie też relacja z Zakopanego, gdzie trwa Lato z Radiem Festiwal. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego zaostrzającą m.in. kary za przestępstwa pedofilskie. Powody takiej decyzji były dwa, mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Kwestie proceduralne i wątpliwości co do tego, czy ustawa została uchwalona we właściwym trybie zarówno w Sejmie, jak i tego, czy poprawki, które zostały zgłoszone w Senacie, mogły tam być zgłoszone, przeważyły na tym, że pan prezydent taką decyzję podjął, a nie inną. Przy czym od razu chcę podkreślić, że pan prezydent z tymi zmianami się zgadza, natomiast wątpliwości natury prawnej spowodowały, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że prezydent wykorzystał przysługujące mu prawa. Pan prezydent ma prawo do tego, żeby w trybie prewencyjnym skierować taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i skorzystał po prostu ze swojego prawa, z prerogatywy, która mu przysługuje. Jarosław Kalinowski, eurodeputowany PSL-u, uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby zawetowanie nowelizacji. Nawet jeżeli wszyscy się, albo prawie wszyscy zgadzaliśmy, że sprawy kar za pedofilię powinny zostać zwiększone, no to jeżeli chcemy, żeby do tego zwiększenia doszło, to szybszą ścieżką byłoby zawetowanie i przystąpienie natychmiast do naprawy. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego został złożony w Sejmie 14 maja. Posłowie uchwalili nowelizację w ciągu 2 dni. W wakacje są na wagę złota. Dziś Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To okazja do zwrócenia uwagi na to, jak ważna jest ich praca i jak trudno znaleźć ludzi chcących odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki, mówi prezes bieszczadzkiego WOPR-u Artur Szymański. Ratowników w całej Polsce słyszymy, że brakuje z racji tego, że jest to praca sezonowa, trzeba poświęcić swój czas, przede wszystkim posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do tego, aby być tym ratownikiem. No ratownictwo to jest przede wszystkim pasja i trzeba tych ludzi z pasją znaleźć. W czerwcu w całej Polsce utonęło 95 osób, wczoraj 4, w tym 16-17-latek, którzy kąpali się w morzu w Gdańsku-Brzeźnie. Stany Zjednoczone nie wprowadzą nowych ceł na chińskie towary. Kraje wznowią negocjacje handlowe. Zapowiedział to amerykański prezydent po spotkaniu z przywódcą Chin w Osace przy okazji szczytu G20. Wcześniej amerykański prezydent zapowiadał, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Chinami, wprowadzone zostaną kolejne cła na ostatnią partię chińskich towarów o wartości 300 miliardów dolarów amerykańskich. Według agencji Xinhua podczas spotkania z Xi Jinpingiem Donald Trump miał zadeklarować, że ten scenariusz nie będzie wprowadzony w życie. Dla Waszyngtonu zakończenie wojny celnej możliwe jest wyłącznie po podpisaniu porozumienia handlowego z Chinami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego spornym elementem są obecnie m.in. zapisy o wprowadzonych już cłach. Chiny chcą ich całkowitego zniesienia, USA postulują zaś zachowanie części i uzależniają obniżenie stawek celnych od wypełniania przez Pekin zobowiązań handlowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Muzyka, relaks i dobra zabawa. Od wczoraj w Zakopanem trwa festiwal Lata z Radiem. Kilkanaście tysięcy osób bierze udział nie tylko w koncertach, ale też w zabawie i spotkaniach w strefach muzycznej, familijnej i relaksu. Na miejscu jest Paulina Kozion-Bąk. Witaj, Paulino. Dzień dobry. I jakie atrakcje dziś czekają na gości festiwalu?

tylko do poniedziałku. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Cuando yo estoy contigo, una bella sensación. Cuando yo estoy contigo y te digo. A mi puerta y ahora mi corazón sí que está de fiesta. Calle arriba, calle abajo se movía ella y el carnaval de amorío se prendió la fiesta. Se formó la fiesta, la pasión y el sentimiento. Dzień dobry. Dzisiaj z Poznania. Peregrynuję po Polsce. Wystawiam się na targowiskach. No pracuję. Taki czas. Taki wybór. Skoro z Poznania, to Poznań pewnie rozumie i solidaryzuje się ze mną, że pracuję peregrynując po Polsce. Poznań lubi, jak się pracuje. Poznań nawet ma pewną latynoską pieśń w sercu. Nosi ją dumnie. Hay que trabajar. Trzeba pracować, tak? W Poznaniu jest mocny etos pracy, zarabiania, bo w Krakowie jest tylko kawałek tego etosu. W Krakowie jest taki kawałek, który mówi o trzymaniu pieniążka. Natomiast w Poznaniu o trzymaniu pieniążka twardą ręką, wsadzaniu go w różne takie miejsca, w których z tego pieniążka zrobią się dwa albo i trzy. I trzeba czasami popchnąć trochę ten pieniążek, żeby się zrobiły dwa albo trzy. Poznań lubi popychać pieniążki, ale nie puszczać z paluszków, tylko popychać, żeby się toczyło to wszystko. Hay que trabajar. Trzeba robić, żeby zarobić. Mentira, lo agradecerá. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hombre, en la vida progresar. No vivas de las mujeres, hay que trabajar, ponte a trabajar, hay que trabajar, más canción. Hay que trabajar, hombre, en la vida progresarás. De todos depende esta humanidad, somos el echar pa'lante, nunca, nunca, para atar. hay que trabajar. Trzeba robić, żeby zarobić, ale na co? Padły te dwa słowa. Techo i el pan, czyli na dach nad głową i na chleb powszedni. Etos pracy wyśpiewany w tej piosence składał się z następujących elementów. Responsable, człowiek powinien być odpowiedzialny. Progreso, czyli postęp się pojawił. Desarrollo, czyli rozwój. No i gnuśność została wzgardzona pięknymi słowami, że dejarse flojera, trzeba... Flojera to jest właśnie gnuśność, lenistwo. Jakie piękne słowo. Flojera, w ogóle gorsza niż szmata brudna na podłodze. Nie wolno tykać flojery, trzeba od niej uciekać, unikać jej. I co? Wszystko to dlatego, że aquel que trabaja se gana el pan. Jak ktoś pracuje, to na chlebek zarobi. Niestety, pośród tysięcy piosenek latynoskich, które mam w komputerze, żadna nie wyśpiewuje o chlebie. No w każdym razie nie w tytule. Nie bezpośrednio. Chlebek nie został bohaterem żadnej piosenki. Czasami się pojawia tu i tam, ale bohaterem nie został. I piekarz też nie został bohaterem żadnej piosenki, nie wiem czemu. Znalazłem dopiero nie panadero, czyli piekarza, tylko pankelero. Pankelero to jest taki gość, co chodzi z patelnią i wypieka po bazarach pankeki, czyli naleśniki. Pankelero, czyli piekarz naleśników, piekł je i jego produktos, czyli produkty, prowokują, ślinotok wywołują, bo są na oleju de coco i tak pachną po całym bazarku, że ta pani właściwie była niepotrzebna, a ona współpracowała z nim. Wygłaszała pregones, czyli takie okrzyki, jak to kiedyś na bazarach. Dzisiaj reklama jest krzykliwa na patyku, billboardy. Czyli ogłoszenia publiczne wiszą wszędzie i wrzeszczą do nas. A kiedyś chodził człowiek po bazarze i wołał, że ma pankeki na koko i doskonałe są i pyszne. I prowokowało to do zakupów. No dobrze, etos. Etos pracy. W Poznaniu zintegrowany i zrozumiany, zinternalizowany nawet można powiedzieć, czyli taki, że jest częścią naszej duszy i trudno te atomy etosu pracy oddzielić od atomów duszy naszej. Wewnętrzny imperatyw pracy. ale jest też czasami bezsens pracy, bezcelowość, taka robota po nic, wysiłek, który idzie na zmarnowanie. Zarobku nie ma, jest tylko sudor, czyli pot, i lagrimas, i łzy. I ciągnie człowiek ten swój wóz i kiwa się razem z tym wózkiem na boki i za każdym kiwnięciem od tej roboty z czoła mu kap pot, kap łza, kap pot, kap łza. Ale on z Poznania i przecież nie rzuci roboty w połowie. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Sol a sol, y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. El año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Destino traicionero, trabajo para el inglés. Qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del carro que anda por esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Al wajwen de mi carreta, w rytm chybotów mego wozu, śpiewam tę smutną serenadę. I tam się pojawiały słowa typu poquito dinero, mało pieniędzy, maluśko właściwie, poquito. I jakżeż on się wczuł, On pewnie tej pieśni słuchał, śpiewając jednocześnie, tak jak ja, z zamkniętymi oczami, i się kiwał na boki i sobie wyobrażał, że rzeczywiście tym wozem jedzie albo jeszcze go popycha, bo koń nie daje rady, koń czy muł. I tak się wczuł, że zawołał do tego konia bądź muła: pronto, kreatura! Tak się woła na zwierzę pociągowe: kreatura, my szybciej, koniu, jedź, ciąg, bo już mam dosyć. I był sudor i un poco dinero, bardzo było. Przejdziemy teraz do innych zjawisk, w Poznaniu może najbardziej widocznych, dlatego akurat wziąłem sobie Poznań na warsztat, że one tutaj są wyraźne, można im się przyjrzeć, nie trzeba szkieł powiększających. Stosunek do pracy i do pieniądza poznański jest ogromny, w innych miastach znika gdzieś pośród innych zjawisk, a tutaj widać. No, oglądanie każdego pieniążka dwa razy, zanim się go wyda albo zainwestuje. I to nie jest oglądanie takie, oglądanie skąpca. Skąpiec po prostu trzyma w kieszonce i nawet nie wyciągnie. Nie. Poznaniak jest racjonalny, wyjmie pieniążek, trzyma go twardą ręką, no nie puszcza tak od razu. I ogląda pod światło, ogląda. Czasami no ten pieniążek między pierwszym obejrzeniem dokładnym a ostatnim zaśniedzieje trochę, tak? Ale kiedyś jest wydany, tylko po prostu ostrożniej niż w innych rejonach kraju. I w następnej piosence właśnie będzie taki bardzo poznański stosunek, nie chcę powiedzieć wyrachowany, ale taki, no po obu stronach równania musi być równo, to znamy z matematyki, tak? I oni zaśpiewają: ty mi kupisz to, a ja ci kupię tamto. I wtedy mamy takie wrażenie, że kupiliśmy, ale jednocześnie nie wydaliśmy. Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina. Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. E oi, oi, oi, oi. Diga que quero meu amor. Ioi, oi, oi, oi. Me abraça e me dá seu calor. Ioi, oi, oi, oi. Diga que quero meu amor. Ioi, oi, oi, oi. Me abraça e me dá seu calor. Oh, minha. Quero que seja sincera. Io, io, io, io. Diga que quero meu amor. Oh, menina linda, tão bela, que me conquistou com o brilho desse olhar. Quero que me diga, quero que seja sincera. Io, io, io, io. Diga que quero meu amor. Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina. Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. Que eu aprendi a te amar. E foi essa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E aí? Yo, yo, yo, yo. Diga que quero meu amor. Yo, yo, yo, yo. Me abraça e me dá seu calor. Yo, yo, yo, yo. Diga que quero meu amor. No niby po brazylijsku, a jakie poznańskie. Szły święta i oni się dogadali. Ty mi kupisz to, a ja ci kupię tamto. I ona jeszcze po poznańsku wzięła, sprawdziła, czy ją ma. Słyszeli to państwo, tak? Brazylijski jest troszkę do polskiego podobny. Wzięła, sprawdziła, czy ją ma na pewno. Bardzo poznańskie takie sprawdzanie, zapobiegliwość. Mnie się to podoba, niektórym przeszkadza. A tam mnie się solidność podoba. No trochę... W sprawie prezentów trochę czasami możemy się zdziwić. Idzie wesele albo imieniny. Poznański prezent będzie na pewno bardzo praktyczny. To nie będzie jojo. No bo jojo. Ani hula hoop nie będzie, ani hula hop, ani halo to nie będzie. Nie, to będzie coś praktycznego. No na przykład córce kupimy kapcie. Bo i tak trzeba kupić. To kupimy z okazji Bożego Narodzenia kapcie. Albo tak jak w następnej piosence. Chodził po mieście, chodził, akurat Tomek Szwed, chodził, chodził, tak szukał, przebierał te grosiki, tam sprawdził, ile ich ma. Długo nie sprawdzał. No sprawdził, mam, raz, dwa. I co teraz? No, kupiłem mojej buty na zimę. Niech ma. Kupiłem mojej buty na zimę, niech ma. Wrócę do domu, a ona obiad mi da. Na pewno by ładniej wyglądał na niej zegarek Patek Filip. Ważniejsze by buty na zimę kupić, buty na zimę niech ma. Zaczęło się w raju, na nieba z kraju, gdzie Bóg namówił mężczyznę, by dzielić z kobietą się mógł. Więc dał jej swe żebro, a ona później karmiła go jabłkiem uparcie. Wychodzi na to w historii człowieka, zawsze chodziło o żarcie. Kelnerka przez miłość, oczy pełne ma łez. Profesor przeklina, pije z miłości też. Tyle tragedii, komedii, farsy porusza nas swoim obrazem, a wszystko przez to, że rozpaczliwie chcemy ze sobą być razem. Ona wybiera drogę kariery, a on też nie chce się dzielić, zmierza do celu po zgon. Gdy coraz głośniej słychać okrzyki, nie będę służyć mężczyźnie, a może lepiej, tak mi się zdaje, służyć sobie nawzajem. Kupiłem mojej buty na zimę, niech ma. Wrócę do domu, a ona obiad mi da. Na pewno by ładniej wyglądał na niej zegarek Patek Filip. Ważniejsze by buty na zimę kupić, buty. buty na zimę niech ma. Kiedy płeć mózgu i gender stary jest dla mas. Mężczyznę, kobietę poróżnią, podzielą nas. Zanim w opadach radioaktywnych na nieba z kraju świat zgaśnie, zadbajmy, żeby do końca były domowe obiady na maśle. Zanim w opadach radioaktywnych na nieba z kraju świat zgaśnie, zadbajmy, żeby do końca były domowe obiady na maśle. No prezent praktyczny, ale co ten Tomek? Środek lata, a on kupuje buty na zimę? Poznaniak wie dlaczego. Teraz taniej. No przecież jak już zima będzie za progiem, to buty zimowe wystawią na wystawie i wstawią ceny inne niż teraz, kiedy ten but zakurzon po zimie zeszłej w magazynie z tyłu sklepu sterczy. I trzeba popytać, zanim sprzedawca wyniesie i sprzedaj. A no dobra, panie, za pół ceny panu dam, bo to już mnie tutaj leży od zeszłego sezonu. Proszę państwa, teraz się zwracam do Poznania, bo reszta Polski jakoś daje radę w tym kierunku. Natomiast Poznaniowi muszę jakąś piosenkę puścić taką troszkę na odtrutkę, bo czy to jeszcze uwoz etos, czy już przymus? Żeby nie było tak, że się człowiek zarobi, zapracuje, zapędzi i tak jak szczur będzie latał w kółko, a tam poza tym kółkiem cały świat. Pracuje się dla chleba i dla pieniędzy. Ale ważne jeszcze, co się potem z tymi pieniędzmi robi, bo jak się pracuje wyłącznie dla pieniędzy, żeby ich było coraz więcej, no to człowiek więdnie. W następnym utworze będzie przykład tego, że pieniądze można również rozrzucać. Ja wiem, to jest terapia szokowa dla niektórych w tym mieście, w którym właśnie jestem, ale można pieniądze rozrzucać, byle z fantazją. If you got the dinero, oh, I got my Camaro. Just flash some cash, buy some gas, off we'll go. Bring all of your pesos, I'll supply all the basos. Buy some cerveza, ride up the mesa, watch the sun go down. If you got the dinero, oh, I got my Camaro. Just flash some cash, buy some gas, off we'll go. właśnie, trzeba też umieć wydać, a nie tylko zarobić. If you got the dinero, jak masz kaskę, to ja założę moje sombrero i ty kupujesz benzynę, ja przyprowadzam moją limuzynę i jedziemy buy some cerveza, czyli piwa troszeczkę tam, ale meksykańskiego, tak? Nie łamię ustawy żadnej, bo oni śpiewali o meksykańskim. I potem była zabawa do rana za te pieniądze, ograniczone dosyć, ale jednak, drogi Poznaniu, no, wydali trochę, tak? Garstkę wydali. Kupili tam 2 litry benzyny, jechali 100 kilometrów na tym, odpowiednio jechali 12 na godzinę, żeby wystarczyło. I potem przy tym jednym piwie cała rodzina jednak do białego rana wytrzymała. Zabawnie było. Proponowałbym Państwu, bo wiem, no to jest skromna dosyć terapia, którą zaproponowałem. Jeszcze jedna może piosenka dla poznańskiej duszy. Nie gubimy etosu pracy, ale po prostu uczymy się wydawać te zarobione pieniądze, a nie tylko inwestować. Bahamas. Z czym się kojarzą? No nie z pracą. Bahamas, czyli hamakas po prostu na beaches, na plażach, i tam się przywozi pieniądze, jak się już zarobiło, żeby nam nikt ich nie opodatkował. Na Bahamach się wydaje po troszku z tej ogromnej fury, którą człowiek zgromadził. I tam śpiewają piosenki na przykład takie. My baby don't want no peas, no rice, no coconut oil. Moja ukochana, nie przyszła tu do pana, żeby się najeść ryżu usmażonego na oleju kokosowym. Ona przyszła, proszę pana, na whisky. When they're cruising down to Nassau by the sea, and they all got drunk off gin and Bacardi. They will dance and sing all night till the island hears in sight. You could hear those natives singing merrily. Mammy don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Mammy don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Mammy don't want no peas, no rice. Mammy don't want no coconut oil. Just a bottle of brandy handy all the time. They came to Nassau for a rest. So they came to Nassau for a rest. So they came to Nassau just to get a rest. All they get was whiskey and champagne all the time. Last night and the night before. Last night and the night before. Last night and the night before. No i jak się Państwu podobało na Bahamach? Mnie się najbardziej tam podatki podobają. Chociaż ich nie widać zupełnie. To jest pewien paradoks. Nie widać, a śliczne. Natomiast Poznaniowi proponuję jeszcze coś. Pewien eksperyment mentalny. Czy da się żyć zupełnie bez pieniędzy? Od razu odpowiem, da się. No, nie wszędzie się da. W Wielkopolsce na przykład nie ma takich miejsc, gdzie się da żyć bez pieniędzy, bo człowiek nie potrafi. Natomiast na kuli ziemskiej ogólnie takie miejsca są i nawet mam dowody. W piosence meksykańskiej facet zaśpiewa z pełną piersią radości. Con dinero o sin dinero, z forsą czy bez forsy, ja jestem el rey, król, bo królem czyni cię twój duch, a nie twój portfel. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar si te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Bo królem cię czyni twój duch, a nie twój portfel. Czy da się żyć zupełnie bez pieniędzy? Zupełnie bez? No większość z nas nie umie. Ale są przecież zakony żebracze. Są kloszardzi, którzy tak z wyboru. Są ludzie, dla których wolność ducha cenniejsza od złota. Ostatni dzisiejszy bohater właśnie taki. Sprzedał wszystko, co miał. Na końcu sprzedał auto. I śpiewa: nie mam nic, pero no me importa dinero. Ya no tengo máquina porque la vendió, y con el dinero le compra un vestido lleno de volante, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido. Oh, ne bife, cada mi ella mana llana, ne bife, cada mi ella mana llana. Prendo el fuego que me abraza y me devora, prisionero a todas horas de tu beso. Yo me muero.